jëdd ku moo ngën jimbineef ak sina naka la ko wax nag saaru aw ñu dawalandoo rëppatal ilayhi jëm ci dajeg Mustapha ku ne wël bitu daw nuru sahabaati wala mosal nuri ka miska tin fiha misbaun almisbau fi sujajatin sujajatuka annaha kawkabun buryun yuqadu min saytu mubarakatin saytuna la sharqiya wala gharbiya yakadu saytu an yudiu walaw lam tamsasku naarun nuurun ala nuur abdulahi ibn rawaha nena maa ngi fàttaliku yor yor bi nit bi duggee nit ñi mu mel ni nit ñi nañ leen dem yowoon ñu taal ko yàlla guddal na sama fanit te bi muy génn àddina fekk naa ko mu ngi mel ni keroog ba mu dee dañu fay lamp cetal yusufa ak taaram bi te gennwali taarre falama samiat bi makri inna arsalati ilayhinna wahtadablahunna mutakaan wa atat kulla waidatin min unazikina wa qalat dukhri aliyinna falama raynahu akbarnahu wa khatana aydiyahunna wa qulna hadha la nasa basar in hadha illa malakun karim. Allahu akbar. Te yusufa gennwali taarre am taar bu ñu xaw sell ñu ko ne bi rek ko am ñii dañ leen ci cëppati ñi ñu fal mel leen ñi moo tax ndeysaan mus naa dem jàkki ja xaw a guddee ñëw Aïcha di ñëw pousse bi dog weñ gi dog mu doon yële bu pousse bi réer mu jeex ko jeex gisu ko ci lëndëm ne bi jóge jumaa ja di dugg naka ne tël ci bunt ba leeru na bi faraat ci pusan nda su seen pusa ba muy leer seen faraat ci bang ba ngir tarug leeru Mustapha mu for ko woy ko ñaari woy ne ko ku mel ni yow de jigéen juura bu ko te ku rafet la yow it suma bët bu si ceet waaw yow daal wa ajmalu ku gën a rafet min ka ci yow Mustapha lam tax musu koo gis kàtt mukk ay niyee sama ñaari nagi bëcc wa ajmalu ku gën a matit min ka ci yow lam tali di juru ko tuddatu ko jur mukk ni saawu jigéen daal di ko ne yow kat ku li xa dafa mel ni dañ la bind comment te saabu dafa mel ni bëri yàlla bind yaa ko ne defal ma bët yu mel nii nopp bu mel nii nuuru bakkan gu mel nii yow daal dafa mel ni yaa dicté ni ñi la bindee ci taarak rafataay dal di fa bu sama cëg ci biir réew ma moo tax yusufa li muy rafet rafet gennwali taar yor Mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo yor taar kaamil nañ dem nañ dem réception nadahuma joowar na leen bu leen ñibbi bu leen ñibbi xablaha ak sina jëddukum gan gi alaji malik ne xamu cëli ñu départ ndoo siraan di way toroote maasalaay mi àndëg bu ci seen gànn ku ñëw na doos ci moom xam nga dëkk ci dëkk juddoo fa fekk fa baax yor yi wutal noonu ñu bañ laa bañ a bañ ba antan laa génne di perte ay jàmbur dogale la nga gënal leen seen rox yàlla yaadi man ñu saaw wayu diilu man ñu saaw siraaj malik nag ne ba ñuy jiis di ko joxe jaasi yab baab diñ ci boole woon xam naa ko su ma ko xamul woon du ma leen wax yaa xaalisal baari ñu ne moo mbiri na ba ñu teeroo na beeg seen jaas yooyu du ko àkk ana lañ lañ do لخوض النخلتين إساق غلوم ألا لا تخافا شر الوخم تريني دينك نتعرف مدينة تكلو تكنا تلوها قرب بسخي تعالى جنالك انه ويبتين ان بينك دجل نيوم سجن نتعرف تاندر نغني من يكو يكن برغان كي نيوم نبدي تنفن موسيد أبي بكري ويري جلي مارنا فنية جرانكم بنا تاتو تاندر منا مسيبي ريكو مسيبي نيور بات دك بجرم بنا لنور بابا مدينة جرم بني بينش أفنك جرم نبادة سيف لون زن ابن ما سيف لون ابن ابن مالك سيف لون دي ابن هدي سيف لون دي لين رك رسبسون رسول الله بي نكو سيداج مالك تك تلات نون لكم مدينة دفع موتخ بي الله تك مهاجرين اي نعم لجتك دي فقراء المهاجرين بس نخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصديقون وانا ويبل سنتبوه دارا فنعمت والإيمان من قبلهم يحبون من أجر إليهم ولا يجدون في الجرم آتر ما تويسون على أنفسهم ولو كان بهم قفاصة ومن يقع سوى نفسه فأولئك المفلون وأنا ويبل سنجاو من بيدهم يقول ربنا أفلنا وليقان لسنا سبوه بالمن ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور كم بقول تجاور جلي بقول تجاور جي ورغا بولو بق ورغا غور غولو بق سي جي للفقراء جار ما جرو جوج فمو اجو تا جار ما جرو فوك مو ام فمو اجو جار تب رك ني للفقراء خم دو فمو اجو اجبو ييم ييم dim fu xaraay door mo ñu da jaar mu jëre fook mu am fu mu aju yeem yeen ci da bi bakrin sadiq bu muy genn makka bo ba genn makka 19 lor ci ko melul ni mom genn yalla mom ak bi mi genn makka genn yomba nako bo ba yaayam nako tu fi di dund nabi bu muy genn makka amatu fa bay bobu amako fa jabar jabar je deena ñu may ko ko xamni jebal guñ ko ko muy aïssa do ñaari adam ñu may ko ko ababakar dañ ta ko 2 ans bañu ko daye nit ni ci digënté lu ko doora jox kon da nga naan nabi bi nit bi muy toxo amu fi bay amu fi ay amu fi jabar amu fi ben opération amu ben tatu kara amu gem gi modun ki gam ci taxu yombono ba ci rabbi bakirin ba muy dem jaay mu ngi dum sa bu yeb bi mu am mom rek ko ci am ci rabbi bakir rek kala yaayum tuub bayum tuub ay domam yeb tuub ay jabarum tuub ñu ci dess ñepp jottu ñu addu fo bu muy gennene nebi tank bo sokki ma suul ko bo ko mbo dof am na fa operation di len yoo dappu cëpp moko moom booba jamono am na ay étage ci dëkk bi am na ay opération ci dëkk bi mais ba ko nabi déwe ne ko lañ doon xaarkat ñëw na am naa digal génn dëkk bi mu ne ko ndax yàlla boole naon ci mu ne ko ak yow dafa jooy ay cëtu dinañ ko yokk dox ca kanam dal di kane nag lu ma antanul bàyyi naa ko fi ku ma toppul day mbokk dogoo naa yow ba à l'axira si daañ naa ni def na fa benn posé Habibou Kérim jamono ba muy gàddaay booba koppar forum 600,000 ci nekk ci ngurdu mais mu metti ko fa na mu ko fay bàyyee yéefar yi di ko jariñu waaye ba mu demee ci xunta ma toog faak nabi am na ñu ne trois jours yooyu jéem a rawale xaalis bay taxo bul woy nag Alhaji Gaye dinañ ci ñëw Asmaa doomi Ababacar la doon Asmaa it jabari Ababacar la woon Ababacar dafa am jabari ci tudd Asmaa jur doom tudd ko Asmaa Asmaa bu mag bi mooy bintu Umaysin ku ko doon dañ ci Jaafar am na ci jintun ak xawnu mu dee Seydna Aliou na sama jabari mag la woon Seydna Ababacar dugg ci Aliou Roussabax Ababacar dee Aliou door koy jël Ababacar am na ci benn doom bëgg bu ñox Mohamed Ibn Abdi Bakr mu dem doomam boobu nag la ko noon maam ku bëgg doom la dinaa eenu di yett ay xandeer yi ñu roog dërëm di ko def ci saako boo demee neel baay maam comme dama génnoon jox ma caabi ji ma contrôlé bu la joxee caabi ji roccil saakub xaalis roc roofa saakub xeer moom fee mu ngi làmb xeer yi baax rek baax na ci moom muy làmb moo tax Alhaji Malick wax la fii ne wal maalu koppar foor ba yëpp ñu ne si mu ne aami loo rawale na ko kan Abdullahi doomi nabi ji ñu wax doomi abi bu kër ñu wax Abdullahi fu mu koy bëlul xaari ci xunta ma ñu ne fu mu jaar ba jël ko mu ne Asmaa xulqa jaddaha min irami Asmaa doom bu jigéenu Ababacar xarab moo naxe jaddaha maamam ba ñu ba abu quafata min irami ci saako xeer mu defe ne xeer koppa yaan si sa yépp raw bi mu yembe ba yemba la door a départ ànd ak moom moo tax na Sidaay Malick ne la fii yàqu u isaak xalowmu alaqra la taqafa sarra si lwaqami kuy arab noo la mën nun mi dina kuy arab noo la ëpp ale xam nga ku la mën a génne waaye pay nu làq la nu ngay yëgal nag ne à partir de lu passé tey bul xalaat si pexem ku la noonu baa pexem ku la bañ noo la làq te ku ñu làq garaw moo tax bu yàlla tàjjee bi yàlla tàjjee ñu antana ànd ak nabi bàyyi étage sa jëm fa amul terrain bàyyi tool booy ñor te amul a foo am ruujeeb bàyyi si jabar te amul a waxaale bu wóor bàyyi fam taax te amul a mbaar feneen ne du loosu li ma suul ko rek doxal ñu dem Ababacar yin kenn du moom Abbas nabi moom toxu yomba na ko amul jabar amul doom amul taax amul néeg amul lal loxoy nena bi su la woyaas bi lu mu soxla lépp Ababacar ko jënd jënd na ko fi ñetti yoon giiri soow ba ñaage yi terrain bi moo ko jënd entrepreneur ba moo ko fay moo fa it ñu tabax taax ya ba ñu fa caabi yi juróom benn weer lañ ko tabax fukki fa nag ñeent ñu fa caabi jox ko Moustapha kon xol leen xilaasaat bi te bàyyi ci seen xel bu baax, ndax ñu ngi ci dugub ne bi Medina sallallahu alayhi wa sallam ñetti fan ya mu am ci biir pax ma di xaar koppar yooyu ñëw, ñee ne dañ doon xaar tànk yi fattu, moo waral Medina toog teeru ko ñetti fan gisuñu ko. Ba mu ñëwee nag, ba mu ñëwee nag fekk ñu rompur bay xaddi yowal bi seen ko ooleen, ñu dajeg moom ci taati garab gi ñu werente nag. Xam nga na bi ak Babacar Madun dafa doy waar, dinaa di wax ne tilwa na bi ba bay Seigne Touba wax tilwa mu ngi mooy firi deuxième bu takk. Dégg nga ma lay bëgg a wax rek, kañ la nabi judd ci liñ leen wax wan weer weeru gàmmu la nabi judd ci ban bés ay tine ci ñaar la tan fukkak ñaar. Xam nga Ababacar ni mu def, mu ngi judd rek ki gàmmu dama laaj ban bés talaata la ma laaj ñaata fan fukk fan ak ñett sëgga bi tartib rek ke nga juddu gàmmu altine fukki fan yeeg ñaar ci ñëw juddu rek ki gàmmu fukki fan yaa ñett talaata. Moo tax ñu ngi ko naan alaqula la taxaafa charasil wa xamit yar ku yar bu rafet bu rafet. Kenn ku ne ñu boole la ku sa doole njël may ñaar, ñu boole la ñaar ba bañ ñu tuddee xaybar. Alal ji bari lool, mu denc ko awaanaan dem def umra ba noppi jaar Jaxfa. Ñu séddale alal ji, alal ji bari ne bi oole ndiisoo la leen yéena nu yor. Ba ñu agsee dañ ne ku am ñaari kër na joxe benn ba, ku am ñaari géyam na joxe benn ba, ku am ñaari fas na joxe benn ba, ku am ñaari jaasi na joxe benn ba, dem nañu ba ne sax ku am ñaari jabar na joxe benn bi ne bi ne leen lislaam nanguwul loolu. Noonu la ñu nekke ba bi ñu tëjee xaybar ne bi nañ ne leen bootaay bi doy na, bootaay bi doy na, am nañu léegi capital. Dama bëggoon ñu def ñaari condition bi, ngeen bàyyi noog lii nu jëlee xaybar ñu séddoo ko te yor sunu bopp, mbaa ñu séddoo koog yéen te ngeen continue yor ñu ba mag ñi gisee day ñëw ne ko dégg nañu li nga wax, danga ne ñu bàyyi leen ak alal ji te ñu te ngeen yor seen bopp. Mbaa ñu séddoo koog yéen te yoraat leen, ñu ne waaw ñu ne ko ñun lu ñu d' accord moo di nga jël alal ji duñ ci mos dara te ñu continue yoraat leen ba ila yow ma xeeb loolu la ñu wax. إشلال سيدنا صديق عرفه مودة كان إشلال سيدنا صديق عرفه إياه قل إنه من أفضل الأمم وأمر رسوله عدل كذا عدل دودان دودان إسلام سيدنا شديقي عرفهم إياه قل إنه من أفضل الندم. دبلو Allahu akbar. Allahu akbar. Ifa nane yar beeti buñ ko woyé kilifa yi mané yewé ko. خليانه خلي يخرج لا لو يحتاج بنفسه واو ميرناك تك نيغي سامي اي فلور ñi ay doomi tandarma ñi seen doole àggal léeg-léeg ñu rax sax libido da ko sànni ci réception bi ma dun defe naa uuti naa sanko nan jëma posone bi waaw pour nga doon cëroo ëppalo nekkal ko def yi waxeti ndeng ne dëkk adina neex bu ñuy bañee ñuy nangu sefewa mag ñi bañ Moustapha Tidiour ko ba antandi ko jéem a reye ko posone nga gis Medina mi nga xam ne dëgg la nabi néeg ndeyam Medina la nekk màkk boo gisee ñu daan ko noggatu arab dafa bari lu ñu néwak lébu dañ fonk néeg ndey torop te amu foo néegu ndey yow laylal arobati jalla jallal badru nana la jalla boo tombe ci suuf mooy firi départ boo roccee toon mba bi mooy firi arrivé allah a jalla moo da wax na ci miqlasa bi يوم الأروبة وقنا ليلة الأروبة لبعض فرغا يجنان نبين قدوك مدينة بسي عجب بمن يوى بسي تفذك بجباني سالم وقل يوحا دمين موضوع سردين الأسبة جبت توب وعي سمن النبي أما كمودي موفجك ديتي جلي موكا دلو mu am fa ñaari fan ñett nabi si daaj malik ne na yowmal arobati ba si ajjuma nel an jàlla ca la départ kan albadru Moustapha jëm capital bi na jóge bani salim bani hëdi bani najar bani usey xuus nag Medina dëkk bépp dajeeg bandi yi di dafoo ko mel na mbedd mu jaar ci digg bi tabale yi tëkk pénc mu mu àgg alaaji malik ne pénc ma téye nañu nosu di leen ga am luñ ko wax moo doone xam naa la nabi tontu ak lañ ko wax ba fukki pénc ñaar àgg dañu tuti rek yow man arobati ba si ajjuma jàlla ca la départ kan albadru Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñii wax naan ndax jàkk mën nañ ko soppi jumaat dañ ko yéeneeg dégg ñu xalaat saab jumaa ji ne bi jëkk julli jàkk la woon jàkk ju gàtt la sax boo déggee ni ko moo doon nettaleeb du jàkk ju mat sax taxawaayu nit fi masjidin misa xaddi mumri xaddu ayat xubayda tasxiru xibbi saayil ixtanami njël ma dem na gorgaa ngay wéy borom yermane juree jangay dem sallallahu alayhi wa sallam ki yalla ruso mo ngay wey ki sunu borom deglu baata ma ngay dem jalla defarna al badru ngel mak kay yowul urubati bis aljuma 10h20 تدركوا صلاتها فأتها غير منتطقي كوريا أكشي جغيتي الله إني سرويس مباس مي جلي جمع جمع جو جلي نبي جيك جلي على جي مالي دينا لغة جاك جمك جيك جلي نمو داي دينا لغة مسوري تبا عندك موم جلي كننيو داي تبركه جب نيوم نبي صلاتها ورجل الجوا فأداها مجغل كمان ما جلم يب أدسوف مجغل كمان ما نيب تشبيلو مدغل بلال مدور نوت وحبي بكر ملقام مدخ نار راك جلي نار راك جناب مقبا كوندانلان ci bir fet gi ci la juma ñew ci bes ba sax sax sax sax yowul arubati bis aljuma ñu ne afi mu ne jalla ci la départ bani sadi je bir medina nak bu mu départé pri ko dal di ka dab salata atib julli juma fa sala amujiliku min khair mu tadami ci lu yexe ñu la jëm jakkalako julé ak ñaata masuri talako julé تسقير غبي سائل أختنا ميت أراد له بين كوي أتشوف سرسخ من يوقتنا فور بين أنك في كلمة بين أنك في جملة بين أنك في لغة مردات يو خمني يو بك في يجيني تجيمي بس كأنه بعد يجيني تقول ان ci digi put digi lamin ci tu lam bo dublé na baat ci jël fu ñu génné bu dé dina rakika lañ koy wax bu dé way ita ulay dem ayib la ci na tanafur haj malik indi na tanafur me tanafur bi daf ci dakka ci tere fi masjidin radri ni sal radi rabbu ayat وغبي بتفكير قب شائل اقتنمي ادري وخنا وقفوا ارض في المكان قفي ليس قرب قفوا ارض قطرو ينكو جكجد في مسجدين جو خامني قدرو نصف القد mu ngi tolloo genn wàlli taxawaayu nit kon toitiru ñu ko kon toitiru ñu ko dëgg la jàkk ja xam naa na mu tudd xibba la tuddoon waaye dañ ko mujjé wax xubbay bi daf ko tasxiir tasxiiri xibba xubbay bi tasxiiru takrim dafa am tasxiiru taqrib am tasxiiru taxim am tasxiiru talasusu am yow yom xeetu tasxiir la maanaam nga ne ndakaru maanaam nga ne mbaaw guu guu googu jege ñu tax nga wax ko du tuutaayam kooku mooy tasxiiru taxrib bi tasxiiru tax siir nag moo di kenn ku sant daraame te ñàkk bopp nangu mu la sol di gémi ngi fuur ak gerte guru mu ñëw ci gàmmu gi nga ne gàmmu go neex gàmmu ga neex ba diw sax ñëw ci sax jooju saxu xeebaate la waaye nag gàmmu gu Serigne Abdou ñëw nga ne gàmmu ga neex ba Serigne Abdou sax xam nga saxi waa ji la bokk la saxi Serigne Abdou.